أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قالوا براي عزيز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام خدي، هداية خدي، جل جلاله بركة خدي لسروبه. براي عزيز، قونیا مې ایرو د حق دسمه جدا دسا وخت کوم مرو دسته خود شو افندم به دسته خو دیرسګ خو به بهورا بشو دوی قونیا دا بوې قونیا لا ایګلیه او قونی جی د قران عظیم شان د سوره مائده سوره سی آیت ششه دا موجوده و آیت یې بخونم شو را ده برای عزیز ای او کسی خدای علیه دوی جل جلاله ای او کسی و ایمان هانیه وقتی که هون رابونه المیشه و روی خو دیرسگ خو دست خو حتی دیرسگ خو بشون سر خو مسح بکن نگی خو حتی نگوزکا بشون اگر هون جنوبلی بنه اگر هون جنوبلی بنه بوی عبدستیا خو هلدن اگر هون نخاشن یا خودتا ده حال رویتیه دانه یا خودتا هون جی توالتی حاطنه دسمه جاوش کسته به یا خودتا افندم هون دخون میشی آیلا خو ببون دوی اسنا ادا جنسی مناسبت چه بیه اگر دوان درما دا و آب ندید و آب ندید بخالیه که تمیز و او دو جار ده دست خو لیخن جاره که او لیخن دریه خو بدن جاره دو دا لیخن افندم ملی خو مسح بکن خدای عالیه جل جلاله جوارا هر هنگی زورلغه گشلغه که نخارن نخازه که بده در خستنه فقط رب عالم جل جلاله دخازه که که تر تمیز بکه احسانا کجوارا کلیه نیمتا خو تمام بکه لسر و امون مشتبه کی کهوجوی خدای را شکر بکن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.